Мы запрашаем далучыцца да праслухоўвання наступнай часткі твора «Зачараваны матылёк і белая мышка» Алексея Якімовіча. Чытае Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Прапанова чапялейку. Захопленыя размовы Васілёк і Васілінка не заўважылі, як да іх падкраўся чапялейка. «О, нейкі прынц заморскі да нас завітаў!» Працінаючы з папяляючым позіркам Васілька, прагаварыў ён. «Я не прынц, я Васілёк!» – адказаў хлопец. Ён вырашыў паказаць чапялейку, што не будзе перад ім прыніжацца і цярпець яго здзекі. «А, ты, напэўна, сябар белай мышкі!» – крыву усміхнуўся чапялейка. «З белай мышкай даўно сябрую», – не стаў таіцца Васілёк. Ён не ўмеў падманываць. Заўжды казаў праўду, хоць за гэта не раз даставалася яму. «Не дагнаў ты яе!» «Шкада, што не дагнаў!» – з нянавісцю прагаварыў чапялейка. Сапраўды прыйшлося яму абуцца, пабегаць па кустах, па бураломах, даганяючы белую мышку. А белая мышка хвосцікам махнула і ўцекла. «Цяпер не знойдзеш яе ў лесе». «Чапялейка!» Данёсся да нядобрага хлопчыка скрыпучы галасок пані Молі. Ён павярнуўся і са здзіўленнем паглядзеў на пані Моль. «Не пазнаў!» Пацікавілася пані Моль. «Ну, здаецца, не сустракаліся мы!» Адказаў чапялейка. «Яшчэ цябе тут не хапала!» Падумаў ён. «Пані Моль, пад печу жыву!» Сказала гостя. Чапялейка ледзь не вылаяўся. Мала яму Васілька, яшчэ моль вылезла. Чамусьці сёння зусім не шанцуе яму. А як добра складвалася. З дапамогай чорнага ПСК Васілінку сюды прывёў. Печ украў. Спадзяваўся, што па-панску зажыве. Не даюць пажыць добра. Як кажуць, за месца пад сонцам трэба змагацца. Ну што ж, ён яшчэ пазмагаецца. «Крыльцы, яла-яла-яла-яла!» Набліжаючыся да Васілінкі, прабубніла пані Моль. Васілёк ступіў наперад, затуліў сабой дзяўчынку. «Крыльцы Васілінкі, ты ела, ела, ела, ела!» – вырашыў удакладніць чапялейка. «Крыльцы Васілінкі, я ела, ела, ела, ела, каб ніколі яна не ўзляцела!» Сквапна пазіраючы на дзяўчынку, сказала пані Моль. Хлопчык з-пад печы уважліва паглядзеў на крыльцы Васілінкі. І праўда, моцна паедзеныя і падрапаныя яны. Выходзіць, дарма ён пахваляўся. З пані Моллю можна пасябраваць. «Васілінка кружылася, кружылася, кружылася, кружылася», пачала расказваць пані Моль. У чапялейкі чамусьці закружылася галава. «А што тут здарылася?» «Ну ты можаш хутчэй паведаміць», раздражнёна прагаварыў ён. «Васілінка да таткі і мамкі хацела палячэць!» Нядобры хлопчык з-пад ілба паглядзеў на дзяўчынку. «Да таткі і мамкі хацела паляцець!» Дзяўчынка прыгнулася, схавалася за Васілька. «Чаго маўчыш, Васілінка?» Тупнуў нагою чапялейка, каб паказаць непаслухмянай дзяўчынцы, што ў яго злосці поўныя косці. «Пасварыла іх, звады нарабіла. Цяпер старыя анучы буду ісці, ісці, ісці, ісці, ісці», прамармытала пані Моль і палезла пад печ. «Не маўчы, пудзіла!» Разышоўся нядобры хлопчык. Злосць душыла яго. Яму трэба было выплюхнуць яе на кагосьці. «Не абзывай Васілінку, чапялейка!» падаў голас Васілёк. «Хопіць стаяць! Трэба дзейнічаць!» – вырашыў ён. Хлопчык з-пад печы сціснуў кулачкі. Яны ў яго былі нібы жалезныя. «Заступнічак знайшоўся! Паслухай, што я скажу табе, чапялейка!» – пачаў Васілёк. «Ну ўжо слухаю!» – насцярожыўся хлопчык з-пад печы. Ператварыў матылька, чапялейка. «Цябе! Мяне!» «Не вер яму, чапялейка! Жартуе ён!» Не стрывала уступіла ў размову Васілінка. Нядобры хлопчык уважліва паглядзеў на Васілька. Да гэтага ніхто яго не прасіў, каб ператварыў у матылька. «Ператвары!» – з нецярпеннем пераступіў з нагі на нагу Васілёк. «А валасатым вусенем не хочаш стаць?» «Не, матыльком!» – адказаў Васілёк. Чапялейка дастаў з кішэні чорны паясок. Ну, памерай мой чорний паясок, смельчак. Васильок, не бяры чорний паясок, запратэставала Василінка. Белой мышки трымайся, Василінка, яна не падвядзе цябе, сказаў хлопец і падпіразаўся чорным паяском. Дзяўчынка закрыла твар рукамі. Васильок, неўзабаве станеш матыльком. Хэй, з тоненькімі крыльцамі, паведаміў чапялейка. Васілінка гучна ўсклікнула, як бывае ўсклікае ноччу патрывожаная птушка, Васілёк маўчаў. Ён быў спакойны, глядзеў на Васілінку. «Хмары, хмары, наплывайце! Васілька вы пакарайце! Няхай стане матыльком! Грымні моцна страшны гром!» – выклікнуў чапялейка. Немаведам адкуль прыплылі дзве чорныя хмары, закрылі паўнеба. Цёмна стала на палянцы. Грымнуў гром, бліснула маланка. Неўзабаве хмары разышліся. Над палянкай зноў засвяціла сонца. І па ствале, і па карэньчыках. Васілінка убрала рукі ад твару і ўбачыла перад сабою Васілька. На спіне ў яго з'явіліся тонкія жоўтыя крыльцы матылька. «Васілёк!» – вырвалася ў Васілінкі. Хлопец усміхнуўся ёй. «Не перажывай, Васілінка!» Дзяўчынка падышла да бярозкі, прытулілася да ствала і заспявала ту самую песню, якую ні раз і ні два спявалі ў вёсцы. «Ой, люлі-люлі, ветры ў полі загулі!» Ехаў каток ды падровы, загарэлася дуброва, пайшоў каток ваду насіце, стаў дубровачку тушыце. І боль, і крыўду, і скаргу хацела выказаць Васілінка праз песню. «О, моцна ўзяло яе!» – зірнуўшы на дзяўчынку, ухмыльнуўся чапялейка. Да Васілінкі падышоў Васілёк і паклаў на плечы рукі. Ён хацеў суцешыць Васілінку. Гучней, жаласней заспявала дзяўчынка. Ехаў каток да пасена, забалела калена. Трэба катка ў хату ўзяці, каб пеў баенькі дзіцяці. «Ой, люлі-люлі, ветры ў полі загулі! Не бядуй, Васілінка, мы яшчэ парадуемся з табой! Мы будзем жыць!» – сказаў Васілёк. «Не, даражэнькія!» «Я вас кожны дзень буду мучыць, пакуль усю сілу не адбяру», як ножом разануў чапялейка. Васілёк і Васілінка прамаўчалі, не хацелі спрачацца з нядобрым хлопчыкам. Ухмыльнуўшыся, чапялейка ўзяў з печы сякеру і падышоў да дубка. «Што ты задумаў?» – устрапянулася Васілінка. «Дубок буду сячы!» «Навошта?» «Няхай засохне разам з бярозкай! Не чапай дубок, злыдзень!» «Не крыўдзі Васілінку!» – з пагрозою сказаў Васілёк і стаў набліжацца да чапялейкі. А чапялейка замахнуўся сякерай. «Зараз я ксякану па крыльцах!» – Васілёк спыніўся. «Ведай, хлопец, калі дубок засохне, то і ты ўсю сілу страціш. Прападзеш ты разам з Васілінкай!» – паведаміў чапялейка. «Разам прападуць!» «Разам прападуць, разам прападуць, разам прападуць!» Высунувшыся з-пад печы, прабубніла скрыпучым голасам пані Моль. «Як бярозка і дубок!» – дадаў нядобры хлопчык. «Ну, эй, арыгінальна! Ой, паціха, з пустога меха!» – прагаварыла пані Моль і запляскала ў ладкі. Нядобры хлопчык замахнуўся сякерай, намерваючыся секануць па дубку. Дубок цяжка ўздыхнуў. «Не сячы, дубок, чапялейка!» – папрасіла Васілінка. «Сячы, сячы, сячы!» – прыскрыпела пані Моль. «Нахай Васілёк і Васілінка перажываюць!» «А па стволіку, а? Каб засыхаў!» – сікануўшы па дубку, прамовіў чапялейка. Другі раз уздыхнуў дубок. «Эх ты!» – гледзячы на чапялейку, з непрыязнасцю сказаў Васілёк. «Сябар чапялейка!» Прыстаўшы на заднія лапкі, крыкнула пані Моль. «А па карэньчыках, а?» Сікануўшы па каранях дубка, другі раз прамовіў чапялейка. Трэці раз уздыхнуў дубок. Васілёк рукой узяўся за грудзі. Ён хацеў суцешыць, узнікшы у грудзях боль. «А, дубок цвёрды, як камень!» «Алесяку, не лянуюся!» З гонаром поглядзеўшы на Васілька, Васілінку і пані Моль, пахваліўся хлопчык з-пад печы. «Малайчына ты, чабар чападейка!» – заусміхалася пані Моль. «А па стволіку, а?» – сікануўшы па ствале дубка, трэці раз прамовіў чапялейка. Чацвёрты раз уздыхнуў дубок. Васілёк сціснуў кулакі, Васілінка змахнула з вачэй слёзы. «Сябар чапялейка, яшчэ раз, а?» – падала скрыпучы голас пані Моль. «А па карэнчыках, а?» Сікануўшы па дубу, чацвёрты раз прамовіў чапялейка. Як віхор на чапялейку наляцеў Васілёк. «Не сячы дубок, злыдзень!» Чапялейка выпусціў з рук сякеру і адпіхнуў Васілька. «Бі яго, чапялейка! Бі-бі-бі-бі-бі-бі!» Закрычала пад бухторшчыца Моль. Хлопчык з-пад печы ўзяўся за чорны паясок. Ён хацеў адцягнуць Васілька-матылька да сябе і надаваць яму кулачкамі, як жалезнымі таўкачамі. Хлопец-матылёк рвануўся, адскочыў ад чапялейкі. У руках хлопчыка з-пад печы застаўся чорны паясок. «Дай паяском! Паяском дай! І яму, і Васілінцы! Ну, дай!» – закрычала пані Моль. Васілёк узяў Васілінку за руку і пабег з палянкі. «Лаві іх, чапялейка! Лаві!» – заскакала узбуджаная пані Моль. «Уцяклі! Позна лавіць!» Зазначыў нядобры хлопчык і схаваў у кішэню чорны паясок. «Можа, яшчэ не позна!» «Не далі задаволіцца, нацешыцца як след!» Падняўшы сякеру, буркнуў чапялейка. «Не здавайся! Не здавайся, цябар чапялейка!» Выскаліла вострынькія зубкі пані Моль. «І мне ты, разява, не даў задаволіцца!» Падумала яна. Чапялейка махнуў сякерай. «Згінь, сяброўка!» Пані Моль імгненна схавалася пад печ. Неўзабаве на дубку з'явяцца першыя сухія лісточкі. «Прымета тваёй пагібелі, тваёй восені, Васілёк!» – сказаў чапялейка і залез на печ. «Яла!» – азвалася з-пад печы пані Моль. Але нядобры хлопчык ужо не чуў яе. Ён расцягнуўся на печы, падклаўшы пад галаву рыбацкую сетку. І ён заснуў у ботах. Мы праслухалі твор «Зачараваны матылёк і белая мышка». Аўтар Алексей Якімовіч, чытала артыстка Ліка Пташук.